Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shuddha Bhakata Charanareno Bhajana Anukula. Shuddha Bhakata. So ye shant, doshab, Shuddha Bhakata. Shuddha Bhakti कौन है और शुद्ध भक्ति क्या है, तो इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त कौन है, भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, सरेंडर इन श्री चरण। श्री चरण में समापन करना, ठीक है। तो फिर समर्पण और श्री चरण, इसको भी समझना चाहिए। श्री चरण, श्री चरण का मतलब श्री कृष्ण के चरण, और समर्पण का मतलब सम्यक, संस्कृत शब्द सम्यक, संपूर्ण। मन तन सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करना, किस लिए, किस लिए भक्ति करना चाहिए? सामान्यतः जो भक्ति में कम से कम थोड़ी सी रुचि मिलते हैं, सोचते कि भक्ति अच्छी है, हम पुण्यशाली हैं और हम भक्ति करते हैं, हम अच्छे व्यक्ति हैं, हम पतित नहीं है, हम धार्मिक है, हम भक्ति को मानते हैं, तो हम भक्ति करते हैं, और भक्ति करने से हमें आशा है कि भगवान हमको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हम अच्छे हैं, और आशा है कि भगवान की भक्ति करने से भगवान हमारे लिए अच्छी व्यवस्था बनेंगे। तो ये सामान्य मतलब आमतौर लोग का विचार है भक्ति क्या है, कि हम भक्ति करते हैं, हम भगवान को धूप दीप फल फल इत्यादि अर्पण करते हैं, हम भगवान की स्तुति करते हैं, मंदिर जाते हैं, और ऐसे हम अच्छे होते हैं, तो यही भक्ति है। शुद्ध भक्ति की विशेषता है भक्ति करना, और ऐसी भक्ति जिसमें किसी प्रकार की दूसरी इच्छा नहीं रहती है, केवल सब कुछ जो हम करते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कृष्ण से हम कुछ भी नहीं मांगते, और भगवान अगर हमको कठिन अवस्था में डालते हैं, हम ग्रहण करते हैं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विद्यति स्वर्गापवाग नरकेषु अपि तुल्यात् दर्शनः। जो नारायण पर है अर्थात वास्तविक भक्त है, नरक और स्वर्ग एक ही समान जैसे मानते, और अपवाग अर्थात मुक्ति सब एक ही मानते, भक्तों शुद्ध भक्तों का विचार है कि जिस स्थान में मैं अवसर मिलता हूँ श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन करना, तो वो स्वर्ग से आता है और जिस जाएगा में वो नरक में, अगर हम अवसर मिलते हैं श्री कृष्ण की सेवा करना तो नरक अच्छा है, और स्वर्ग में जिसमें सभी सुविधाएं होते हैं भौतिक सुख के लिए इंद्रिय सुख, तो अगर स्वर्ग में अवसर नहीं होते हैं श्री कृष्ण का स्मरण कीर्तन सेवन स्मरण इत्यादि करना, तो वो जाएगा शुद्ध भक्तों के लिए नरक से बुरा है। तो ये शुद्ध भक्ति का विचार है। भक्तिनाथ ठाकुर दूसरा गान में कहते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहा नित्य दास प्रति तुआ अधिका, हे कृष्ण मुझको मारा दे या मुझको रक्षा कर, जैसे आपकी मैं आपका समर्पित भक्त हूं और आपका अधिकार है, जो आपकी इच्छा हो तो ऐसे मुझको व्यवहार करो। तो ऐसा भावना सरल है, मारो भी मुझको मारा दो, भावना सहज। लेकिन क्या हम तैयार है सब कुछ जो भगवान हमको देते हैं, हम तैयार है सब कुछ ग्रहण करना? तो सामान्यतः हमें चाहते हैं कि हमारा आमदनी काफी होगा, काफी होगा ज्यादा होगा काफी से ज्यादा होगा, और हमें चाहते हैं कि हम अच्छा बंगलों में रहेंगे, अच्छा गाड़ी चलाएंगे इत्यादि। तो शुद्ध भक्तों की ऐसी कुछ याच नहीं है, नारायण फरा सर्वे न कुछ आश्चर्य विद्युत, ये श्लोक महादेव इनकी पत्नी पार्वती को बताया। क्या हुआ, चित्रकेतु महाराज भगवान का एक शुद्ध भक्त, एक बार भगवान महादेव का संग में, क्योंकि महादेव तो वे विश्वनाथ है और पूरे विश्व में बहुत मकान है, राजमहल है, प्रसाद है, लेकिन भगवान महादेव इतने विरक्त है कि एक पैर के नीचे रहते, खुद का मकान नहीं है। तो एक बार चित्रकेतु महाराज भगवान महादेव का संग में आए थे और देखते हैं कि महादेव पार्वती को आलिंगन करते हैं। फिर वो चित्रकेतु महाराज कुछ मजेदारी में बोले कि वो महादेव परम भक्त है फिर भी आसक्त है पत्नी को, फिर पत्नी गुस्सा हुई क्या बोलते हो, तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं और मेरा पति कौन है, तो अच्छा हो तुम असुर क्यों नहीं प्रवेश करो, तुम असुर बन जाओ नरक जाओ। तो चित्रकेतु महाराज क्या बोले, ठीक है माता जी आपकी इच्छा अगर हो, आप परमेश्वरी है, ठीक है हरे कृष्ण। तो पार्वती देवी चकित हुई, तो क्या वो उसको साथ दिया था और वो प्रसन्न है क्यों? तो महादेव पार्वती को इसी शिक्षा दी, नारायण अपरा सर्वे, जो नारायण के शुद्ध भक्तों हैं। तो भौतिक सुख या भौतिक दुख में सदैव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो ऐसी भक्ति सर्वश्रेष्ठ, और ऐसी भक्ति हमको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस भारतवर्ष में आए थे। श्रीमद् भागवत का सार अर्थ क्या है? ऐसी भक्ति देना। तो सूरत में बहुत ऐसे भगवत सप्ताह होते हैं, लेकिन भगवत का सार क्या है? तो भगवत सुनने से हमें प्रेरित होना चाहिए, शुद्ध भक्त होना। भगवत में शुद्ध भगवान, शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्तों का वर्णन है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अक्रूर, उद्धव, अर्जुन, ब्रज गोपियां, नंद महाराज, यशोदामाई, सब शुद्ध भक्त हैं। और इनकी शुद्ध भक्ति मार्ग अवलंबन करना शुद्ध भक्तों का प्रयास है। तो कैसे हम शुद्ध भक्ति, जिसमें कोई अपनी इच्छा नहीं होती है, ऐसी शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होती है? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भजन भजन करना चाहिए। तो भजन का क्या मतलब? भजन का मतलब है साधना, साधना जिसमें उद्देश्य है शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। शुद्ध भक्ति का मतलब एक सेकंड या आधा सेकंड में कृष्ण का विस्मरण नहीं होना, और सदैव तीव्र भावना होती है इनकी सेवा करने। तो यही शुद्ध भक्ति है। तो हम शुद्ध नहीं है, हम शुद्ध है, हम आत्मा है, लेकिन अभी माया, भौतिक माया का आवरण से हम काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से पीड़ित होते हैं, और कृष्ण का स्मरण जो जीव के लिए स्वाभाविक है, हमारे अभी अस्वाभाविक जैसे है। तो इसलिए साधना करना चाहिए, भजन करना चाहिए। भजरे भजरे मन अति मंद, भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरण अरविंद, भजन बिना गति नाय रे, भक्तिनोद ठाकुर का और दूसरा मंतव्य है दूसरा गान में। भक्तिनोद ठाकुर के सभी गान तो प्रेम भक्ति आकार जैसे। तो भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं भजरे भजरे अमार मन अति मंद, मन बहुत खराब है, मन सदैव भौतिक वस्तुओं पर आकृष्ट होते हैं। तो इस बदमाश मन कैसे सुधार करना? भजरे भजरे मन तुम्हें अति मंद। भज भजन का क्या मतलब? भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरण अरविंद, भजन बिना गति नहीं रहे। तो अगर हम भजन नहीं करते हैं तो कैसे कृष्ण प्राप्ति होगी? कृष्ण भक्ति प्राप्त कैसे हो गया अगर हम साधन नहीं करते हैं। जैसे कि छात्रों कॉलेज जाते हैं तो अगर नहीं पढ़ते हैं, अगर खाली खेलते हैं और डिस्को जाते हैं, पार्टी जाते हैं, तो कैसे डिग्री पास होगा? तो नहीं होगा। तो अगर हम भजन नहीं करते हैं तो कैसे भक्ति प्राप्त करेंगे? तो संभव नहीं होगा। भजन बिना गति नहीं रहे। काम क्रोध लोभ मोह मद आदि अविश्य यही सब न चले की से पावे राधा कृष्ण। ये सब काम क्रोध लोभ इत्यादि हमारा मन में है, तो ये सब अगर त्याग नहीं करेंगे तो कैसे हम राधा कृष्ण श्री चरण प्राप्त करेंगे? नहीं होगा। तो इसलिए इसे भजन करने चाहिए। फिर भी समझना चाहिए कि खाली अपने प्रयास से भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। साधना का मतलब वो प्रयास जिससे हमारा मन में कृष्ण भक्ति का उदय होगा। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि भक्ति वो एक उपमा दिया कि वो डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन भक्ति तो उससे डिग्री पास करना जायजे है, लेकिन फर्क भी है कि इतना सा प्रयास होने के भी अगर कृष्ण कृपा नहीं मिलते हैं तो भक्ति नहीं मिलते। और कृष्ण कृपा कैसे मिलते हैं? इनके भक्तों के द्वारा। इसलिए शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्तों हम ऐसे संबोधन करते हैं, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, ऐसी भक्ति वैराग्य स्वामी कृपा इज डिवाइन ग्रेस। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, कृष्ण कृपा मूर्तिमान है शुद्ध भक्तों का श्री विग्रह। वे शुद्ध भक्ति और कृष्ण कृपा का प्रतीक है, भगवान के प्रतिनिधि जन। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्तों का चरण रेणु अनुकूल है भक्ति मार्ग में प्रगत होना। नैषंग मतिस्थावत उरुक्रमांग्रिं सुषत्कनार्थो पगमा यदार्था महीयशं पादरजोभिषेकम्। जड़ बरात का अनुमोदन है कि रघुघ्न महाराज जड़ बरात से पूछा कि हे महात्मा, तो आप इतना प्रगत है भक्ति मार्ग में, तो कैसे इतना प्रगत हो गए हैं आप? तो उत्तर में जड़बरात बोले कि अपना प्रयास से संभव नहीं है, केवल एक उपाय है शुद्ध भक्तों का महीय संपाद रजोभिषेकम्। शुद्ध भक्तों का चरण रेणु सिर पर और पूरे शरीर में लगाना। तो इसका क्या मतलब? मतलब है ऐसे इसलिए वैष्णव संस्कृति में गुरु चरण स्पर्श, साधु चरण स्पर्श एक महत्वपूर्ण विधि है। श्रवणम कीर्तनम और गुरु सेवन साधु सेवन ये सब करना है। लेकिन चरण स्पर्श कृत्रिम नहीं होना चाहिए। मतलब उच्चारण स्पर्श का मतलब नम्रता प्रकाश करना, लेकिन अगर नम्रता नहीं है और खाली कृत्रिम नम्रता दिखाने के लिए हम साधु चरण स्पर्श करते हैं तो उससे फायदा नहीं हो। तो चांद स्पर्श का मतलब अर्जुन जैसे करिष्य बच्चनं तब, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बोले कि हे कृष्ण अभी तक मैं तैयार नहीं था आपका उपदेश पालन करना। भगवद गीता का शुरू में अर्जुन श्री कृष्ण को बताया शिष्य से हम शादी मांगता हूं प्रबंधन, मैं आपका समर्पित शिष्य हूं, लेकिन उसके बाद अर्जुन कृष्ण को बोले न योज्य इति गोविंदम, हे गोविंद मैं आपका समर्पित शिष्य हूं लेकिन मैं युद्ध नहीं होऊंगा। जो आप बोलते हैं मैं पालन करूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, तो वो क्या है? आत्मसमर्पण नहीं है, वो खाली मुंह में आत्मसमर्पण होते, तो खाली मुंह से भक्ति करना नहीं होगा। तो मैं आत्मसमर्पण करता हूं लेकिन कुछ शर्त है, तो ये पालन नहीं करूंगा वो पालन नहीं करूंगा। अगर मुझको 10 करोड़ डॉलर देंगे तो आपका समर्पित भक्त होऊंगा। तो एक नास्तिक अमेरिकन नास्तिक ऐसे मजेदार करके बोले कि एंड आई वांट टू सी अ साइन फ्रॉम गॉड, कैसे कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं कि भगवान है, भगवान की अस्तित्व है? तो एक साइन देखना चाहिए, निशान होना चाहिए कि भगवान है। तो एक निशान चाहिए जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट 10 मिलियन डॉलर जमा करना, अगर गॉड ऐसे करते हैं मैं उसको विश्वास करूंगा। तो काफी निशान है कि भगवान है, जिनकी दिव्य दृष्टि है, सर्वत्र कृष्ण दर्शन मिलते हैं। योमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेव न प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों जिनकी दिव्य दृष्टि है सदैव सर्वत्र मुझको देखते हैं और मैं सदैव भक्तों के प्रति देखता हूं। लेकिन जो नास्तिक है तो अगर भगवान स्वयं वो नास्तिक के सामने आते हैं तो नास्तिक विश्वास नहीं करते, दुर्योधन जैसे। तो भगवान क्या हुआ, वो कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले भगवान कृष्ण दुर्योधन को बताया कि युद्ध मत करो, युद्ध में तुम्हारी कोई आशा नहीं होगी क्योंकि मैं भगवान हूं और मैं पांडवों को समर्थन करता हूं। जायस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन, तो विजय होगा पांडवों को क्योंकि उनके पक्षे जनार्दन कृष्ण भगवान। लेकिन दुर्योधन कृष्ण की बात स्वीकार नहीं की, तुम कौन हो, भगवान क्या भगवान हो, तुम नहीं जानते हो मैं राजा हूं और राजा भगवान है। तो उस समय श्री कृष्ण दुर्योधन को अर्जुन को विश्व रूप दिखाने के पहले दुर्योधन को दिखा युद्ध के पहले उसको आश्वस्त करना कि कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी दुर्योधन का विश्वास नहीं था। क्या है, कुछ जादू है, जाओ जाओ जाओ जाओ। तो ऐसे है क्या कृष्ण वचन अंतर। तो भक्ति का मतलब, नम्रता का मतलब कृष्ण वचन अंतर। अर्जुन कृष्ण को बोले कि मैं पहले ऐसा बोला कि मैं आपका समर्पित शिष्य हूं लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अभी मैं तैयार हूं आपका वचन पालन करना जो भी आदेश हो। तो ये समर्पित भक्ति है। तो शुद्ध शुद्ध भक्तों जिनकी ऐसी भक्ति भावना है तो इनके ही चरण स्पर्श करना है। और चरण स्पर्श का मतलब करिष्ये वचनं तव, मैं तैयार हूँ आपका आदेश पालन करना। तो अगर हम तैयार नहीं है शुद्ध भक्तों का आदेश पालन करना, तो चरण स्पर्श करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार मूल प्रेम, हम प्रेम ये शब्द बहुत सुनते हैं, लेकिन प्रेम का मूल क्या है? प्रेम का मूल और प्रेम का अर्थ है सेवा। विशेषकर भक्त से, भक्तों की से, भक्त सेवा परम सिद्धि। परम सिद्धि है कृष्ण सेवा, लेकिन उससे और उच्चतर है भक्तों की सेवा। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मद भक्त्या पूजा अधिकार, मद भक्त पूजा अधिकार, कि मेरी पूजा करने से मेरे भक्तों की सेवा और अधिक है। तो ऐसे है कि बहुत साधु है जो ऐसे प्रचार करते हैं कि भगवान की सेवा से साधु सेवा और अच्छी है, तो मैं साधु हूं मेरी सेवा करो। लेकिन जो वास्तविक संत है कहते हैं कृष्ण सेवा करो। जैसे कि श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे, और श्रील प्रभुपाद तो के पहले बहुत संत कहते हुए संत गए है, और सब खुद का नाम नहीं प्रचार किया, चिन्मय मिशन, और खुद का प्रचार, खुद का नाम प्रचार किया, परमहंस योगानंद, खुद को फेमस बनाए। लेकिन प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में कृष्ण को फेमस बनाए, खुद का प्रचार नहीं किया। और सब जो प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद बोलते मैं भगवद गीता से बोलता हूं, खुद की कल्पना ऐसे कुछ नहीं। जो कृष्ण कहते हैं वो परम सत्य है, कृष्ण परम सत्य है, और कृष्ण की वाणी वो परम सत्य है। तो इसलिए कृष्ण और कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, और इनकी सेवा कृष्ण भक्ति करना चाहिए। शुद्ध भक्त चरण रेणु, फिर वो भक्ति कैसे करना है, वो भजन साधना कैसे करना है, तो कैसे करना है उसका वर्णन है भक्ति रसामृत सिंधु में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है। तो कैसे और किस लिए भक्ति करना है, और भक्ति करने से क्या फायदा होता है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं भक्ति करने से क्या फायदा होता है, उसका पूरा वर्णन होते है वो भक्ति और सामृत सिंधु, वो ही ग्रंथ है। तो उसमें मुख्य मुख्य भक्ति अंग है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भक्ति अंग है माधव तिथि। माधव तिथि मतलब एकादश, माधव तिथि भक्ति जननी। एकादशी व्रत पालन करने से हम भक्ति मिल सके, क्योंकि वो भक्ति जननी है, जतने पालन करी, तो इसलिए यत्न से अच्छी तरह पालन करना चाहिए। तो एकादशी दिन पर उपवास करना चाहिए। उपवास ये शब्द का दो मुख्य अर्थ है, एक है भोजन नहीं लेना, जल भी नहीं लेना, वो निर्जल उपवास करते हैं। और उपवास ये शब्द का एक और बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है, वास का मतलब रहना, और ऊपर का मतलब नजदीकी। तो कृष्ण के नजदीकी आना वो उपवास। तो कैसे कृष्ण के नजदीकी आना है? श्रवणम कीर्तनम भक्ति करने से। तो एकादशी दिन पर उपवास करना है, अर्थात खाना नहीं लाना या खाली हल्का खाना। भक्तों तो खाना नहीं खाते, प्रसाद से नहीं करते। तो एकादशी दिन पर अनाज दाल इत्यादि नहीं लाना, कुछ फल दूध ऐसे ले सकते या पूरा उपवास। लेकिन पूरा उपवास है ज्यादा समय भजन कीर्तन करना, तो वो ही एकादशी पालन कर, जैसे कि हम भगवान के नजदीकी और जा सकते। माधव तिथि जतने पालना करी फिर कृष्ण बसती बसती बोले परम आदर बड़ी। कृष्ण बसती मतलब श्री मंदिर, जैसे कि सूरत में राधा दामोदर मंदिर है। तो राधा दामोदर मंदिर और ऐसे कोई अनुमोदित विष्णु मंदिर में सेवा करना चाहिए, ये भी अनुकूल है भक्ति में प्रकट होना। तो गौर अमार, अमार गौर, गौर मतलब गौरंगा, गौरंगा जय गौरंगा, गौर हरि, गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु, गौर अमार मेरा गौर, जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। तो चैतन्य महाप्रभु सब भारतवासियों को कृपा देने के लिए भारत परिक्रमा की और पूरी वृंदावन बंगाल दक्षिण भारत और गुजरात में भी आए हैं। वो ताप्ती या तापी नदी में भी स्नान किए हैं। ये तापी ओरिजिनल नाम है ताप्ती, यमुना माई की बहन और यमराज के बहन, सब सूर्यदेव के संतान है। तो इस ताप्ती नदी में चैतन्य महापुरुष स्नान किया और यहां से नर्मदा तक गए है और वहां से नर्मदा के तट पर आज का मध्य प्रदेश गए है। उस समय तो मध्य प्रदेश नहीं था और ऐसे पूरी वापस गए। तो ये सब गौर पदंकित पुण्य भूमि है और ये सभी जाएगा जिसमें चैतन्य महाप्रभु गए। चैतन्य महाप्रभु गौर गौर के शुद्ध भक्तों चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु का सब तीर्थ स्थान यात्रा करना। प्रणय भक्त संग, प्रणय भक्त मतलब प्रेमी भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान और कीर्तन लीला स्थान मायापुर नवद्वीप में इस्कॉन का एक विशाल प्रकल्प है, वो पश्चिम बंगाल में है। कलकत्ता से 100-110 ऐसे किलोमीटर दूर। तो अगर आप नहीं गए अभी तक तो जरूर जाइए। अगर एक बार जाएंगे तो आप एक बार नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर जाएंगे तो दूसरे बार भी जाएंगे, तीसरे बार फिर। अच्छा है वो जब सब संसारिक जिम्मेदारी खत्म है, निवृत्त होना ब्रजवास, तो मायापुर या नवद्वीप वास ब्रजवास के समान है। ब्रजवास से और अच्छा है, क्योंकि नवद्वीप धाम जो वृंदावन धाम से अभिन्न है, तो नवद्वीप धाम में चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा मिलती है। वृंदावन धाम में अगर हम कुछ अपराध करते हैं तो उसका पाव मिलना है, वो भजन में विघ्न होगा। लेकिन नवद्वीप धाम में अगर हम किसी न किसी प्रकार से छुट्टी करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की दया से वो भजन में विघ्न नहीं होगा। तो अच्छा है आप सब माया पहुंच जाइए राधा चरण प्रभु और दूसरे भक्तों, कम से कम एक बार साल में बंदोबस्त करते हैं। वो ठौर बहुत है लेकिन वो ठौर नहीं है, वो टूरिज्म जैसे ही ऐसे नहीं होते, दुनिया घूम लो ऐसे नहीं है। तो मायापुर जाइए और वहां पर मायापुर का पवित्र रज में नमन करो और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करो। और वो कीर्तन का राजधानी है। तो लगते आप सब कीर्तन आनंदी है, कीर्तन जो हुआ उसमें सब आनंद लेने आनंद हुआ कि नहीं, आनंद था। तो मायापुर वो कीर्तन का राजधानी है। मायापुर में चैतन्य महाप्रभु इनका संकीर्तन आंदोलन शुरू किया और अभी तक मायापुर में ऐसे जोर से प्रतिदिन सुंदर कीर्तन होते हैं। तो जाइए, वो मुख्य गौरलीला स्थान है मायापुर धाम। तो अभी समय कम है, नहीं तो मायापुर की महिमा और विस्तृत बहुमता मृदंगवाद सुनिते मन अवशा सदा जाते मृदंग। तो यही मृदंग, यही मृदंग है या खटंग लकड़ी का फाइबर ग्लास वो, लेकिन ओरिजिनल मृदंग मृत माटी से बनाना है। उसका आवाज बहुत मधुर होते, मधुर मधुर मधुर बजे। तो यही मृदंग चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन सामग्री है। तो पूजा करना है, आरती करना है तो धूप दीप फूल फाल घंटे, तो ये सब है कृष्ण की अर्चना में। और चैतन्य महाप्रभु की अर्चना में मृदंग और कर्तव ये सारा सामग्री है। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की पूजा होती है। तो शुद्ध भक्तों मृदंग और कीर्तन सुने से आनंदित होते हैं और इसलिए सदैव आप सब चाहते हैं मृदंग कर्ताओं और प्रेम भक्तों की कंठ ध्वनि सुना। तो गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाच। तो कीर्तन शास्त्र अनुमोदित चैतन्य महाप्रभु अनुमोदित होने चाहिए, बहुत प्रकार का कीर्तन है लेकिन शास्त्र से और चैतन्य महाप्रभु की वाणी से समझना चाहिए कि श्रेष्ठ कीर्तन है महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहिलाम ए महामंत्र, चैतन्य महाप्रभु बोले कि यही महामंत्र है। शास्त्र में असंख्य मंत्र है, मंत्र का मतलब माना त्रायते, जो मन का उद्धार करते हैं। लेकिन महामंत्र है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे हरे। ये महामंत्र यह जप किए सबे करिए निबंध, सब इस महामंत्र जप करो। महामंत्र महाप्रभु कहते हैं करिए निबंध, निबंध का मतलब वो सभी भक्ति सदाचार नियम पालन करने के साथ यहां होते, इससे सर्व सिद्धि हो गई। सभा सर्व सिद्धि परम सिद्धि है कृष्ण प्रेम भक्ति। तो आसानी से महामंत्र कीर्तन करने से सब, चाहे भी शिक्षित चाहे भी अशिक्षित, चाहे भी हिंदू अहिंदू, चाहे भी ब्राह्मण छंडाल, तो सब महामंत्र जाप और कीर्तन से ब्राह्मण को हरिजन बनाना है। हरिजन का मतलब शुद्ध कृष्ण भक्त। हरिजन का मतलब नहीं है समाज में सबसे नीच जाति। हरिजन का मतलब ब्राह्मण के शेष। तो नीच जातियों को हरिजन बनाना भूल नहीं है, क्योंकि सब हरि के जन है। लेकिन विशेषकर शुद्ध भक्तों जो ब्राह्मण से श्रेष्ठ, वही हरिजन है। तो महामंत्र कीर्तन करने से सब श्रेणी सब जाति सब लोग आसानी से कृष्ण प्रेम भक्ति मिल सकते हैं। इसलिए सर्वकम सदैव सर्वकम कहो नाम विधि नहीं आ। तो कोई दूसरा तपस्या ध्यान इत्यादि करने का कोई जरूरत नहीं है, केवल भक्ति करो महामंत्र। जुगल मूर्ति देखिए मोर परम आनंद होय। जुगल मूर्ति का मतलब श्री श्री राधा कृष्ण, जुगल विग्रह श्री विग्रह। तो आज का फैशन बहुत जनप्रिय है, फैशन फैशन शूज, फैशन हेयर, फैशन लिपस्टिक, फैशन फेस पाउडर, फैशन ड्रेस, फैशन जीन्स, टी शर्ट। तो कितना पैसा का नुकसान होते हैं, बाल बनाना, ब्यूटी पार्लर में टोनेल्स भी फाइन कटिंग होते हैं और उसमें नेल पॉलिश डालना है, सो योर नेल्स कैन बी वेरी ब्यूटीफुल। ये सब बेकार है। अच्छा है अगर हम फैशन चाहते हैं तो राधा कृष्ण श्रृंगार करो, ये खुद का शरीर क्या है, कुछ चामर है, चामर का बैग है, लेदर बैग, ये लेदर बैग है, और उसके अंदर क्या है, हार खून मल मूत्र। तो मिस वर्ल्ड को बुलाओ और उसका पूरा स्किन ट्रक निकाल दो तो कितना सुंदर होगा, माइनस स्किन कितना ब्यूटीफुल होगी। तो दिस बॉडी शरीर सुंदर नहीं है, राधा कृष्ण में ही परम सुंदर और सुंदरी है। तो इसलिए जुगल मूर्ति राधा कृष्ण का दर्शन करो, मिस वर्ल्ड कृत्रिम सौंदर्य और वो क्षणिक भी है। जो आज मिस वर्ल्ड है तो 30 साल के बाद मिस वर्ल्ड होने की कोई संभावना नहीं होगा। लेकिन राधा कृष्ण सदैव परम सुंदर और परम सुंदरी होते हैं। कृष्ण का सौंदर्य का नुकसान नहीं होते। नव यौवनम, कृष्ण कभी वृद्ध नहीं होते, सदैव नव यौवनम, सदैव एक सुंदर युवक, एक सुंदर युवक नहीं है, अतुल सुंदर युवक है। और श्रीमती राधा रानी अतुल सुंदरी नायिका है। युगल मूर्ति देखिए मोर परम आनंद है, प्रसाद सेवा करते हैं सकल प्रपंच जय। प्रपंच का मतलब भौतिक जगत, तो ये सब भौतिक आकर्षण, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि, ये सब बद्ध है कृष्ण भक्ति में। लेकिन अगर हम विश्वास के साथ जुगल मूर्ति श्री श्री राधा कृष्ण प्रसाद सेवा करेंगे तो हम इस प्रापंचित जगत के सभी आकाशों को जीत ले सकते हैं। प्रसाद सेवा, हम प्रसाद नहीं कहते हैं, प्रसाद सेवा कहते हैं। प्रसाद का मतलब कृपा, प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए हम प्रसाद सेवा करते हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर अपनी अनुभूति से बोलते हैं कि जय दिन गृह भजन देखी गृह के गोलोक भाई। तो हम तो लोग सोचते हैं कि मेरा मकान मेरा भोग विलास का स्थान है, मेरा मकान में टीवी है, एसी है, और मेरी अलमीरा में सब फैशन क्लोथ्स है, फैशन शूज, फैशन क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स। तो मेरा मकान मेरा भोग विलास के लिए है। लेकिन शुद्ध भक्तों मेरा मकान ऐसे नहीं सोचते, सोचते कि भगवान मुझको ये कुटी दिया है, जैसे कि इस जगह में मैं इनकी सेवा कर सकता हूं। तो ऐसे सेवा भावना से भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि मैं खुद का मकान गोलोक वृंदावन जैसे देखता हूं, क्योंकि गोलोक में क्या होते हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी विराजमान होते हैं, इनके भक्तों विराजमान होते हैं, और भक्तों राधा कृष्ण सेवा करते हैं। तो अगर हम ऐसे खुद का मकान में ऐसे करते हैं तो वो शुद्ध भक्तों की भावना नहीं है। खुद का मकान ये कृष्ण का है और मुझको दिया इनकी सेवा करने के लिए। तो ऐसी शुद्ध भावना से अगर हम कृष्ण सेवा करते हैं फिर हम देखेंगे कि हम भौतिक जगत में नहीं है, हम गोलोक धाम में है। वो सब भावना के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर वो दिव्य दृष्टि होती है कि सब कुछ, सब संपत्ति जो है, सब कुछ जो जगत में है जगन्नाथ की है, तो हमेशा सर्वत्र सदैव कृष्ण दर्शन होगा। चरण सीधु अर्थात चरण अमृत, तो जो अर्चन करते हैं तो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं, और वो जल जो मिलते वो चरण अमृत कहते हैं, वो गंगा से अभिन्न है, क्योंकि गंगा कैसे जगत में आया, तो कम से कम 3 कारण है। एक है कि वामन देव जब दूसरा कदम में उसकी श्री चरण वो ब्रह्मांड का आवरणों में एक चित्र बना है, तो कर्णदक्ष समुद्र से वो जो आया था वामन देव का श्री चरण का स्नान करके इस भौतिक ब्रह्मांड में आया था गंगा का रूप में। तो वो चरणामृत तो ऐसे भगवान का अभिषेक जल गंगा से अभिन्न है। चरण सीधु देखिए गंगा सुखना सीमा पर, तो जब शुद्ध भक्तम चरणामृत ग्रहण करते हैं इनकी सुख की सीमा नहीं होते हैं। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषण जन, जब हम तुलसी देखते हैं तो हम संतुष्ट होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुलसी माधव तोषण, माधव तुष्ट होते हैं तुलसी सेवन से। तो भगवान के श्री चरण पर तुलसी लगाना है और भोग निवेदन तो सब आइटम जो बनाया है तो तुलसी के साथ भगवान को निवेदन करना है, नहीं तो भगवान ग्रहण नहीं करते। तो तुलसी से भगवान संतुष्ट होते हैं। गौर प्रिय शाक सेवन, शाक तो गुजराती में बाजी बोलते, पालंग एक्चुअली बंगाल में बहुत वैरायटी ऐसे है जो गुजरात में नहीं होते। गुजरात में खाली वो पालंग है, मेथी है, सोवा है, लेकिन बंगाल में कम से कम 25 वैरायटी है। तो ये सब गौर प्रिय है, चैतन्य महाप्रभु का प्रिय। और शुद्ध भक्तों वो शाक प्रसाद सेवन करने में मानते हैं जीवन सार्थक मान। भक्ति विनोद ठाकुर का नाम है भक्ति विनोद, क्योंकि भक्ति करने से हम अपने आप नहीं है, कृष्ण की कृपा से परमानंद मिलते हैं। भक्तों भक्ति नहीं करते है खुद का आनंद के लिए, कृष्ण का आनंद के लिए, लेकिन अगर हम वैसे भक्ति करते हैं तो कृष्ण की कृपा से तो हम भी प्रसन्न होंगे। तो भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल उपाय जहा प्रतिधि वसे परम सुखे स्वीकार करे था। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्ति में सब कुछ जो अनुकूल है भक्ति के लिए सब कुछ मैं ग्रहण करता हूं और ऐसे प्रतिदिन सुखी होते हैं। तो ऐसे है चैतन्य महाप्रभु और इनके शुद्ध भक्तों का निमंत्रण। तो आइए कृष्ण भक्ति करो, शुद्ध कृष्ण भक्ति। तो ऐसी भक्ति है भगवान आप महान है मुझको पैसा दो, तो वो भक्ति नहीं है, वो शुद्ध भक्ति नहीं, वो शुद्ध भक्ति से बहुत दूर है। भक्ति का मतलब समर्पण। तो भगवान ऐसे ATM मशीन नहीं है तो कार्ड लगाओ और पैसा मिलो, भगवान ऐसे नहीं है। भगवान है हमारा प्रेमास्पद, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। परम धन क्या है? अगर आपके पास करोड़ रुपया है लेकिन शांति नहीं है, उससे क्या फायदा होता है? और आगा पास शांति अगर हो लेकिन भक्ति नहीं है, उससे फायदा क्या होता है? तो भक्तों शांति भी नहीं चाहते, सेवा चाहते, सेवा में चिंता होती है। शांति नहीं होते। सेवा का मतलब कुछ करना, कुछ प्रयास करना, तो भक्ति करने से ही शांति नहीं मिलेंगे। शांति मिलेंगे मानसिक शांति, लेकिन जीवन में बहुत कुछ हो सकते, बहुत विघ्न हो सकते, लेकिन भक्तों परम सुख मिलते हैं श्री कृष्ण की सेवा में। जो भी होते हैं, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये सब कहानी है भागवत में, तो कैसे भक्तों इनके जीवन में बहुत तकलीफ कहन के भगवान की सेवा में, और ऐसे परम धन मिलते थे। वो परम धन क्या है? कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना। तो शुद्ध भक्ति क्या है? जब तक हम शुद्ध भक्ति की प्रेरणा नहीं मिलते, तब तक शुद्ध भक्ति क्या है उसके बारे में कुछ धारणा नहीं होगी। जब तक हम सोचते हैं कि भक्ति एक प्रकार का पुण्य है, हम भक्ति करते हैं और ऐसे आशा है कि शुद्ध भौतिक शुभ लाभ होगा, तो तब तक हम वास्तविक अपार कृष्ण प्रेम से वंचित हो गए। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहिए। न धनम न जानम न सुंदरम, चैतन्य महाप्रभु शुद्ध भक्ति का वर्णन किया कि शुद्ध भक्तों धन जन सुंदरी और सब कुछ जो वंचनीय है जगत में कुछ भी नहीं चाहते। शुद्ध भक्तों मुक्ति भी नहीं चाहते, चाहते हैं कि हर जन्म में अगर भगवान की इच्छा हो हमको मुक्ति नहीं देना, तो हर जन्म में कृष्ण सेवा करना। और कृष्ण सेवा करने से हम क्या चाहते? कुछ नहीं, केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता। तो यही शुद्ध भक्ति, यही आपने समर्पण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।